Bakit ngayon kaya? Bakit ngayon kung kailan nang aking puso eh mayroon ng laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap-yaka. Ang iyong kamay lagi ang aking hawa. At hindi kaniya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Kilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang limutin? At hindi kaniya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Kilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba sa buhay ko?